Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawisto plan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka, Trawisto wspomoże cię. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na koniec tego lub przyszłego tygodnia zaprezentowany zostanie system szczepień na koronawirusa, zapowiada to rzecznik rządu. Mówienie o polexicie przy okazji możliwego polskiego weta do unijnego budżetu szef MSZ-u nazywa absurdem. Sąd ukarał mieszkańca Elbląga za palenie śmieciami w piecu. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że na koniec tego tygodnia lub na początku przyszłego zaprezentowany zostanie system szczepień na koronawirusa. Szczepionka ma się pojawić na początku przyszłego roku. Piotr Miller powiedział, że trwa finalizacja procedur w sprawie dystrybucji szczepionki i zapisów na szczepienie. Taki system zostanie pokazany, w jaki sposób właśnie będzie wyglądała rejestracja, w jakich miejscach będą dostępne punkty szczepienia, bo my się przygotowujemy wcześniej tak, aby od punktu zero, czyli od momentu, kiedy pierwsze szczepionki zostaną dostarczone, w ciągu kilku dni rozpocząć ich dystrybucję. Pierwszą grupą, która może być zaszczepiona, to są seniorzy wraz ze służbami medycznymi, bo to właściwie na równym poziomie w tym samym czasie. Następnie część służb mundurowych, która bezpośrednio odpowiada za pomoc w ramach COVID, a później już poszczególne grupy społeczne według tej kolejności, którą opublikujemy niedługo. A rzecznik rządu dodał, że na szczepienie będzie można zgłosić się przez internet oraz specjalną infolinię. W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 100 dni solidarności w walce z COVID-19. Wskazał, że po tym czasie, około 18 stycznia, jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka na COVID. Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska zamówiła około 16 milionów dawek jednej ze szczepionek na COVID-19. To maksymalna liczba, jaka przypadła Polsce w ramach puli szczepionek zamówionych przez Unię Europejską. Premier zapowiedział też, że przygotowywane są kolejne zamówienia. Szczepienia na COVID nie będą obowiązkowe. Absolutnym absurdem szef MSZ-u nazywa mówienie o polexicie, czyli wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Zbigniew Rau podkreślił, że żadne liczące się ugrupowanie w Polsce nie formułowało takiego postulatu, a obóz Zjednoczonej Prawicy byłby ostatnim, który próbowałby myśleć w takich kategoriach. W Polskim Radiu 24 minister odniósł się też do sprawy powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Powiedział, że to próba obejścia traktatu, czyli pierwotnego prawa wspólnoty. Stwierdził, że mechanizm fundusze za praworządność daje zbyt duże pole do politycznych interpretacji. Takie sformułowania wskazują na możliwość arbitralnego, zideologizowanego decydowania nie tylko o samych środkach unijnych, ale poprzez nie decydowania o tym, co demokratycznie wybrany parlament i demokratycznie powołany rząd, jaką politykę może w swoim własnym państwie prowadzić. Minister zarzucił też opozycji miejscami historyczną reakcję na perspektywę zgłoszenia przez Polskę weta do unijnego pakietu budżetowego. Polska otrzyma 7 milionów euro z unijnego Funduszu Solidarności na odbudowę po powodziach, które nawiedziły województwo podkarpackie w czerwcu. Wniosek Komisji Europejskiej w tej sprawie zaakceptował Europarlament. W sumie cała pula pieniędzy, która ma być wypłacona państwom członkowskim, wynosi 823 miliony euro. Beata Płomecka. W czerwcu w województwie podkarpackim po gwałtownych burzach i ulewnych długotrwałych deszczach wyzbrały rzeki, co spowodowało podtopienia i zalania w wielu miejscowościach. Ponad 2000 budynków mieszkalnych, rolniczych i użyteczności publicznej zostało gwałtownie zalanych. Zniszczonych zostało prawie 9000 hektarów powierzchni upraw. Ponad 400 osób trzeba było ewakuować. Pod koniec sierpnia polskie władze zwróciły się o finansowe wsparcie z Unijnego Funduszu Sprawiedliwości. W październiku Komisja Europejska przygotowała wniosek w tej sprawie do akceptacji przez kraje członkowskie i Parlament Europejski. Oprócz Polski Komisja zaproponowała wsparcie także Chorwacji, którą nawiedziło trzęsienie ziemi. Pakiet przewiduje też płatności zaliczkowe dla Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Węgier i Portugalii na walkę z koronawirusem. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Elblążanin, który nie przyjął od Straży Miejskiej mandatu za palenie odpadami, został ukarany przez sąd. Kara wzrosła z 200 do 500 zł. Mężczyzna miał w magazynie m.in. przygotowaną do ogrzewania sklejkę meblową oraz podłogową. Maksymalna grzywna to 5000 zł. Nie ma co liczyć na to, że w czasie epidemii Straż Miejska przymknie oko, tłumaczy komendant Arkadiusz Kulik. Ograniczamy bliski kontakt z mieszkańcami, niemniej jednak dalej realizujemy zadania pod kątem porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta. Strażników wezwali sąsiedzi zaniepokojeni czarnym, gęstym dymem. Sprawca nie był świadomy, że popełnia wykroczenie. Pokazał strażnikom pociętą płytę meblową, podklejone lakierowane parkiety, sklejkę oraz książki i czasopisma jako standardowy opał. Nie przyjął mandatu i sprawa trafiła do sądu. Ten nie uznał tłumaczenia mężczyzny i podkreślił, że nie ma zgody na spalania w piecach grzewczych rzeczy, które wpływają negatywnie na zdrowie nas wszystkich. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Na termometrach. Dzisiaj maksymalnie będzie od 4 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie i nad morzem. Miejscami na północy słabe opady deszczu. Na Pogórzu Karpackim deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro podwaja korzyści. Jeszcze tylko dzisiaj. Dwie raty gratis na wybrane laptopy, smartfony, smartwatche i tablety. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Jeżeli najważniejsze jest nie przespać okazji, to na Allegro mają Black Week i co chwilę nowe super oferty. A dziś o 20:00 gra FIFA 21 na konsolę PS4 lub Xbox One już za 149,99. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba, idealny dla alergików. Teraz taniej o 500 zł. I jeszcze tylko dzisiaj pralka Amika za jedyne 690 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość, gwarantują nam jakość, a ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Ryby mają ości, ryby bałtyckie mają wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład jeszcze tylko dzisiaj Powerbank 10 tysięcy za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Prawie 9 minut po godzinie 10. Trójkowo. Rokowo. A w kalendarzu 24 dzień listopada. See and meet the land. While there's a wind. through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Od 24 listopada 1991 roku muzyka już nigdy nie była i nie będzie taka sama. Tego dnia muzyczny świat się zatrzymał, kiedy dobiegła ta informacja. Freddie Mercury przegrał walkę z chorobą, która zawsze wygrywa i która od lat zbiera potężne żniwa na całym świecie. Przegrał prawie do samego końca, ukrywając chorobę, i prawie do samego końca śpiewał. I dał radę. A było niełatwo. Dał radę wyśpiewać ten album, już na zawsze kojarzony z jego odejściem, już na zawsze smutny, ale przepiękny i prawdziwy. Queen. Innuendo. Dziś na początek trójkowo-rokowo w 29. rocznicę odejścia mistrza? To na pewno za mało powiedziane. I want your life.

co najmniej dziwnie by zabrzmiało, gdybym powiedział w końcu wrócili, albo nareszcie mamy nowy album, albo tyle czekaliśmy na kolejną płytę, bo przecież mało który zespół z taką częstotliwością obdarza swoich fanów muzyką. Dopiero co wyszedł koncert w San Francisco, a już mamy kolejny long play King Gizzard and the Lizard Wizard z Australii. Galvanizing uncertainty, mindful of the weary inkling that is lurking. wind. Is it all ending? Like a slumber and we've all just awoken. I can see the bees will buck their shoes. KG, tak zatytułowany jest świeżutki album od King Gizzard and the Lizard Wizard. Niektóre źródła podają, że 16, niektóre, że 17, no ale jak zliczyć wydawnictwa tak płodnych artystów? 10 premierowych utworów, ja dopiero 5 razy przesłuchałem ten krążek, ale mogłem już na dzisiaj wybrać. KG, LW, Ontology i Straws in the Wind. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Coś szybko dzisiaj ten czas nam ucieka. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą i to jest piękne. No piękne jest też to, że znaleźliśmy się w pięknej Australii. 19 minut do godziny 11, trójkowo-rokowo i album Hidden Noise, ale to nie jest ani nazwa grupy, ani tytuł regularnej płyty jakiegoś zespołu, tylko nazwa australijskiej kompilacji, na której to artyści nagrywający dla wytwórni Cooper Feast Records zarejestrowali 14 premierowych nagrań, aby pomóc płonącemu wtedy, a był rok 2019, kontynentowi. No i wśród wykonawców formacja Mode z Melbourne i dzisiaj fragment tego australijskiego undergroundu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przepiękna podróż teraz przed nami, drodzy państwo, no bo z Australii lecimy na cudowną wyspę Maui, hawajską wyspę Maui. Tam 30 czerwca w 1970 roku zagrał koncert składający się z dwóch setów Jimi Hendrix razem ze swoją formacją Experience. Album został wydany 5 dni temu i jest jakby zapowiedzią filmu Music, Money, Madness, Jimi Hendrix in Maui. Niecodzienne warunki do koncertowania, no bo obok wulkan, obok szalejące hawajskie wiatry, ale mamy to wydawnictwo. Nagrane w składzie Jimi Hendrix, Bill Cox, Mitch Mitchell. To był jeden z ostatnich koncertów, jakie Jimmy zagrał w swoim życiu. No i musiał na koniec, musiał. Nie wiem jak w 1970 roku, no bo skąd mam wiedzieć, wyglądała wyspa Maui na Hawajach, ale wiem jak wygląda teraz, więc jeśli będzie można już podróżować, to polecam Państwu serdecznie tę destynację. W piątek 78. rocznica urodzin mistrza gitary, więc proszę nasłuchiwać programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypominam, Jimi Hendrix urodził się 27 listopada 1942 roku w Seattle. W Seattle? Proszę bardzo. Ostatnio podczas konwersacji mailowej michał.grabkowski@popolskieradio.pl jeden ze słuchaczy spytał mnie moją pierwszą piątkę zespołów pochodzących z Seattle. No nie będę ukrywał, że szablonowo odpowiedziałem, czyli pierwszych pięć zespołów, które przychodzi nam na myśl, ale przecież jest jeszcze cała seria tych mniej znanych, tych mniej znanych zespołów z undergroundowego Seattle. Mark Armstrong, Gossard, Steve Turner, Jeff Ament, Alex Vincent i Bruce Fairweather. Green River, proszę Państwa, w audycji trójkowo-rogowo. Dzisiaj Seattle z takim przydomkiem 100 lat temu, za górami i za lasami, przed Nirvanami, przed Pearl Jamami.